óta sem. Hét óra után jött, nem? Kérünk, amikor ki akarunk. Lapos a gumi, nem? Mi? Lapos a gumi, nem hallod? Lapos a faszom. Pedig a sírjákat? Már sírózni. Hát ez az a rahomósi emberi. Valami kigyulladt, valami ház. Ez a Santa Irán kigyulladt valami. mivel fog jönni, akkor már van szilveszter, hogyha szétment neki az egy nagy kocsija. Vagy van neki több kocsija? Semmi. Hogy érted? Hát nem minden. Itt hatta a kocsit mindent, hogy mi? Egyet húz. Még nagy. Fahjáske. Fahjáske! Na, indult a helyek. Fáj. Ugyan nem is kicsit. Akkor Ferike van ott, meg a Brigitta indult ott. Elkíszünk! Elkíszünk! Nem kis, te rögtön indulhatsz, mert most mentek ki, várnék fel, most indítettek. Na majd beállgatok! Most tartunk, hogy itt van az ember már van, a fejügyel a fejügyel. Megy. Szevasz. Szevasz. Megfogyok. Na jó. Kutyát nem elítette. Nem megyek ilyen. Majd. Mindjárt megmutatom, hogy majd fölleíti az oldalakat, hogy jön a tata. Az Arni kint van a fődön, Ferike kint van a fődön. Szilveszterre az hol? Az is. Az a gumi javíja, mert tegnap szétment neki a gumia. Ja. Szilveszterre a kocsi a legjobb, azt szeretem a legjobb a ünkvelet. Ezt osztva. De van neki másik is, nem tudod. Hát de traktoron szétment a gumi, baszod. Tudassad meg. Ez véve ott a kicsit. Még mindjárt. Megadtam a telefonomat. Na, ez már egy-két tudok trikkelni. jókán 11 karácsony. Na jó, akkor sokáig ott. Csak itt össze van. Össze tent fel, jól látom minden itt. Hát, hogy jól látom, hogy van. Van. Ez a siló itt tesztet be bírod dobálni arra. A helyen, ahol vékonyan van, ahol vastagon van, ott nem tudom, hogy a bánkodra bírom. Milyen helyeket is jól ütlenek. Aha. Ja, látom kis csíkokat, jó. Na jó. Kicsit megpróbálod meg ezt a vastagot is bágérre, ezt a satát elindítom.